خلق بوائی چیزو کولای مسلمان دے خبر نا دے چی عمال دا شیطان دے مناسب دا چی پیون کو پیون پریشی ہو کامی پپلو باند مناسب چی پیوان پیوان پریشی جاسو سی کامی پپلو باند اے گوہرا بیاب خیمانشی مسلمان شی دا چرشی دا تلیم دا چاڑلاند اے گوہرا بیاب خیمانشی مسلمان شی گرانا دا چرشی دا تلیم دا چاڑلاند